سورة التكوير يخا مكة مسورة إنه كابولو مو أما خوا كخي خريشة نيانجا يندوخو نندو خرلا نيانجا يوختين بري كابولو أخلو لسيو بنياري بنيا ساي وملونجي نندي أماني كيكي نيكا نما خوا كوخو تشيخا نم كوراني كاني أما خوا كوخو تشيخا نم كوراني نندو خوكاني أمرو Umurembe kwa nyasaye kubeni ye kukaba mchishiranga mbunu mlalu. Nenya abandu bari nje imongo ili mkurani. Karikonya abandu be mandobulamba. Kalusi ya makuwa kuhosi kabandu kubuchami kwa nyasaye umuresi webilonje biyosi. Bismillahirrahmanirrahim. Murira nyasaye wetimbabasi ubukosi ya. Idha shamsu kuwirat. Ulweri ubaridi fumbwa fumbwa. Wa idha nujumu kadarat. Ne uluti ngini ngini tirikwa. Wa idha aljibaru suirat. Ne uluti ngulu tirirusubwao. Wa idha alaisharu tilat. Ne uluti ngamia tirinda tirirekwa. Wa idha alwuhushu hushirat. Ne uluti solo tumuiswa tirukungasubwa. Wa idha albiharu sujirat. Nuluti nyanda tiri akhomuriro. Wa idha nufusu zuwijat. Ne uluemi yoyo tiri bukana nibua. Wa idha almawudatu suilat. Ne uluemu khana umwanu mukhana wayabirwa umulamu uluari rebwa. Bi ayi dhanbin kutilat. Khumbishina ya irwa. Wa idha suhufu nushirat. Na ulwe bitabu bidi salasibwa. Wa idha samau kushitat. Na ulwe rikulu diru risibwao. Wa idha aljahimu su'irat. Na ulwe jahannamu irisitubwa umuriro. Wa idha aljannatu uzlifat. Na ulwe mwikulu irisitubwa ahambi. Alimat nafsu ma ahbarat. Buromundu arimanyasha ya khola. Fala ukusimu bil khunnas. Ndituba kuti ngini ngini uluwati kaluhanga inyuma. Aljawari lkunnas. Titi tanga manahandi tifisa. Wallayli itha asas. Na ulwe shiro shitita anga nishicherera. Wasubihi itha tanafas. Neshalo nishiti ukushia. Innahu lakawlu rasulin karim. Totoka no na makuwa kumruma ulu yari. Dhi kuwatin inda dhil arshi makim. O amani uweshi sala sholu yari wanyasaye. Muta'in thamma amin. Udirungwa manakando mrecherefu. Wama sahibukum bimajnun. No washi nyuno sharumu lalu tawe. Walakad raahu bilufukil mubin. Netotobu ene yamulola Jibril. Netimoni tie mubulafu. Wama huwa ala lghaibi bidhanin. Nesharumu imanukumakuwa kefi satawe. Wama huwa bikawli shaitani rajim. Nombaka noshikarama huwa kashaitani washienu watawe. Fa aina tathabun. Nemtitangaena. In huwa illa dhikrun lil'alamin. Na ikurani ino. Na ishiuturi siobutua khubilonje biyosi. Liman shaa minkum an yastakim. Khuyesi yesi mwinywe wenyango khulunjika. Wama tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin. Ne enywe shimulenya tawe halaruhu ulenye nyasaye umuresi webilonje biyosi.